Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Hud suresi 13. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz Hud suremizin 13. ayetinde buyurur ki: Em yekulûne iftara. قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Evet. Surenin başında da meydan okuyordu Rabbimiz. Bu Kur'an Allah tarafından indirilmedir. Apaçık net bir biçimde insanlara duyurulmuştur. Bir benzerini yapabilen varsa yapsın diyordu ama kimse becerememiş. O günden bugüne de kimsenin becerme imkanı olmamış. Burada da diyor ki Rabbimiz, yoksa Kur'an-ı Kerim'i peygamber mi uydurdu diyorlar. De ki onlara, söyle, haykır, duyur onlara. Haydi öyleyse Kur'an'a benzetebilmek için uyduracağınız 10 sure getirin ve sözünüzle doğrularsanız Allah'tan başka gücünüzün yettiği kimseleri de yardıma çağırabilirseniz çağırın bakalım. O günde bugün de aynı meydan okuma devam ediyor. Başka surelerde bir ayet bir sure şeklinde de geçer. Yani bu Kur'an'dan bir sure ve bir ayet yapabilirseniz yapın. Allah'tan başka ne kadar yardımcılarınız varsa hepsini de çağırın. Becerin bakalım ama kimse becerememiş. Bazı şiirde, hitabette ileri gidenler deneme yapmaya kalkmışlar. Yapabilir miyiz, yapamayız mı diye ama Allah kelamı olduğunu onlar farkına vararak bu işi bırakmışlar ve Müslüman olmuşlar. Allah kelamıdır, Allah sözüdür. Peygamberin uydurması değildir, başka bir insanın uydurması değildir. Eğer bu insan sözüdür diyorsanız mutlaka ne kadar bu işi yapabilecek elemanınız varsa çağırın ve bunu yapın bakalım. Binlerce senedir meydan okuyor ama kimse becerememiş. Allah kelamı olduğu apaçık belli. Arap edebiyatına vakıf olan bir kimse, bir kimsenin normal bir ayet okumasıyla o ayeti açıklamasını mutlaka anlıyor. Burası Allah sözüdür, şu andan itibaren insan sözüne geçilmiş durumdadır der. Kim olursa olsun Allah sözüyle insan sözünü ayırt edebiliyor. Arapçaya vakıf olan kimse bunu ayırt edebiliyor. Biz de kulağımız aşinalık kazandıkça Arapça bir ibare okunurken de, Kur'an okunurken de hangisinin Kur'an, hangisinin Arapça ibare olduğunu anlayacak hale gelebiliriz. Yeter ki Kur'an'la irtibatımız artsın ve çoğalsın. İşte Rabbimiz burada da bize diyor ki, bu Kur'an peygamber tarafından uydurulmuştur diyorsanız, getirin bakalım bir benzerini de görelim. Bir benzerini getirin de görelim bakalım diyerek, Rabbimiz meydan okuyor tüm insanlara. فَاِنْ لَمْ يَسْتَج۪يبُوا لَكُمْ فَاَعْلَمُوا اَنَّمَا اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ وَاَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ فَهَلْ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Evet, 14. ayet. Ve eğer bu yardıma çağırdıklarınız size yardım edemiyorlarsa, o zaman bilin ki bu Kur'an ancak ve ancak Allah'ın ilminden indirilmiştir. Ve yine bilin ki ondan başka gerçek ilah yoktur. O halde şimdi ona teslim olacak mısınız? Men kâne yuridul hayâted dunya ve zînetehâ nuvaffi ileyhim a'mâlehum fîhâ ve hum fîhâ lâ yubhasûm. 15. ayetle birlikte 16. ayeti de okuyalım. İkisini bir anlamaya çalışalım inşallah. İkisi birbiriyle alakalı olduğu için. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اِلَّا النَّارِ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا ف۪يهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Evet. Rabbimiz okumakta olduğumuz Hud suresinin 15 ve 16. ayeti kerimelerinde bakınız ne buyuruyor. Dünya hayatını ve onun şaşırtıcı, saptırıcı süs ve nimetlerini isteyenlere gelince, onlara bu dünyada yapıp ettiklerinin karşılığını tam olarak ödeyeceğiz ve onlar orada hak ettiklerinden asla yoksun bırakılmayacaklardır. Kim dünyalık isterse, kim dünyadan isterse Allah ona veriyor. İsteyene veriyor. Avrupa'sı, Amerika'sı dünyayı istiyor. Allah onlara dünyadan veriyor. Buyurun diyor, ne isterseniz her şey elinizde. Her imkanı bahşediyorum ben size. Evet, hepsi var. Dünyalık isteyene hepsi var. Ama 16. ayeti okursak, iş dehşetli bir manzara karşımıza çıkıyor. اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اِلَّا النَّارِ Evet, işte bunlar ahirette paylarına ateşten başka düşmeyen kimselerdir. وَخَبِطَ مَا صَنَعُوا ف۪يهَا وَبَاطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Çünkü onların bu dünyada yapıp ettikleri hep boşa gidecektir. Yapıp ettikleri her şey de anlamsız ve değersizdi zaten. Bu dünyada yapılan şeyler bize cenneti kazandırmıyorsa bilin ki cehennemi kazandırıyor demektir. Hud suremizin 15 ve 16. ayetlerinden bunu öğreneceğiz. Men kâne yuridul hayâte dünyâ ve zînetehâ. Kim dünya hayatını, dünyada güzel yaşamayı, dünyada süslü püslü, yakışıklı, yaldızlı makam, mevki, koltuk, bina, apartman, villa isterse nüveffi ileyhim amalehum fîhâ. İstediklerini, çalışmalarının karşılığını orada ona veririz. Ve hum fîhâ lâ yubhasûn, aldatılmaz. Çok kazanacağım diyen çok kazanır. Villayı sahip olacağım diyen villaya sahip olur. Fabrikaya sahip olacağım diyen fabrikaya sahip olur. Ama tüm bu sahip olunanlar kişiye cenneti kazandırmıyor. Ya neyi kazandırıyor? İşte 16. ayette onu söylüyor. Ulaikellezine leyse lehum fil ahireti illen nar. Onlar sadece ateşi kazanacaklardır. Ve habita ma sanau fiha. Bütün yapıp ettikleri dünyadaki villaları, fabrikaları, işletmeleri, yaptıkları atları, arabaları, imkanlarının hepsi dünyada kalmıştır. Cenneti kazandıracak amellerden olmadığı için boşa gitmiştir. Ve habita ma sanau fiha ve batilun ma kanu yamelun. Evet, hepsi de anlamsız ve değersizdi yapıp ettiklerini. Değersiz işler yapıyorlardı ve böylece karşılığını da gördüler. Dünyadaki yaptıkları şeyler onlara cenneti kazandıran ameller değildi. Öyleyse gel, cenneti kazandıracak ameller neyse onları Kur'an'dan öğren, hadisten öğren, ona göre hayatını tanzim et. Öyleyse gel, aklını başına topla, cenneti kazandıracak ameller ve işler neyse onları yapmaya çalış. Onun dışındakilerin hepsi boş, hepsi bu dünyada kalacak şeylerdir. 17. ayet. Efemen kâne alâ beyyinetin min rabbihi ve yetlûhu şâhidun minhu ve min qablihi kitâbu Musa imâmen ve rahme. Ulâike yu'minûne bih ve men yekfur bihi minel ahzâbi. فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَاكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ Yalnız dünya hayatını ve konforunu isteyenler şu kimse gibi olur mu? O, Rabbinden bir delil üzere bulunmaktadır. Ayetler onun emrindedir. Ayetlere göre hayatını tanzim etmektedir o. Peygamberin hadislerine göre hayatını ayarlamaktadır o. Ayrıca Allah'tan bir şahit olarak da Kur'an onu destekliyor. Evet, benim dediğim yolda gidiyorsun, devam et yoluna ey mümin diyor. O Kur'an'dan önce de bir önder ve rahmet olarak Musa'nın kitabı var, Tevrat var. Tevrat'taki gerçekler de evet, gerçekten Kur'an'ın aynısıdır. Kur'an'ın söylediğinin aynısını söyler. Musa'nın kitabında da bu gerçekler vardır ama papazlar değiştirmişler. Tahrif etmişler, bozmuşlar, düzmüşler. Kur'an'a inananlar gerçekten önceki kitap olan İncil'de ve Tevrat'ta da aynı gerçeklerin olduğunu bilirler. Gerçekten Tevrat'a inananlar Kur'an geldiğinde, İncil'e inananlar yine Kur'an geldiğinde Kur'an'a inanırlar. Hangi zümre onu kabul etmez ve tanımamazlık yaparsa, onun yeri ateştir, bu Kur'an'dan hiç şüphen olmasın. Çünkü o gerçektir ve Rabbinden gelmiştir. Fakat insanların çoğu ona iman etmezler. Evet, kim Allah'tan geleni yani Kur'an'ı ve peygamberi reddederse, kabul etmezse o da bir insandır. O da orta çağda gelen bir kitaptır. O kitapla idare olunur mu derse dikkat etsin, onun gideceği yer ateştir. Fennâru mev'iduhu. Fela tekü fî miryetin minhu innehul hakku min rabbik velâkinne ekseren nâsi la yu'minû. Bu Kur'an'dan hiç şüphen olmasın. Bu Allah kelamıdır, Allah sözüdür, Allah'ın vahyidir, Allah'ın mesajıdır. Evet, ve gerçektir. Ve Rabbinden gelmiştir. Fakat insanların çoğunluğu yine buna da iman etmiyorlar. 18. ayet. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْاَشْهَادُ هَا اُولَٰئِ الَّذ۪ينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِم۪ينَ. Kendi yalanlarını Allah'a yakıştıran kimselerden daha zalim, yani varoluş gayesine aykırı davranan kim olabilir? Hesap gününde böyleleri Rablerinin huzuruna çıkarıldıklarında kendilerine karşı şahitlik yapmak için çağrılan tanıklar, onlar için Rableri hakkında yalan söyleyen kimseler işte bunlardır diyecekler. Dikkat edin de unutmayın, Allah'ın rahmetinden uzak olmak bu gibi yaratılış gayesine aykırı hareket edenlerin üzerinedir. Allah'ın laneti bu zalimlerin üzerinedir. Evet. Kendi yalanlarını Allah'a yakıştırıyor. Allah böyle söylüyor diyor, insanları aldatıyor. Papazlar da yapıyordu onu, bugünkü papazlar da yapıyor. Yıllar önceki papazlar bunu Tevrat'ı, İncil'i bozarak yapmışlar. Bugünkü papazlar da televizyon ekranlarında aynı şekilde Allah böyle dememiştir, Kur'an'da faizi yasaklayıcı ayet yoktur, başörtüsüyle alakalı ayet yoktur diye bugünkü papazlar da aynısını söylüyorlar. Belki adı değişiktir, papaz değildir ama ben Tevrat'ı ve İncil'i bozanlar papaz olduğu için ben bunlara papaz diyorum. Bunlar da Kur'an'da böyle ayetler yoktur diye bunu bozmaya çalışıyorlar. Allah'ın ayetlerini yanlış yere, yalan yere Allah'a iftira ederek, Allah'a yalan söyleyerek insanları aldatmaya ve avutmaya çalışıyorlar. Ülaike yu'razûne alâ rabbihim. Evet. Onlar bu şekilde yalan söylesinler bakalım. Rablerinin huzuruna çıkarıldıklarında kendilerine karşı şahitlik yapmak için çağrılan tanıklar, onlar için o gün diyecekler ki Rableri hakkında yalan söyleyen kimseler işte bunlardır. Bunlar dünyada televizyon ekranlarında insanları aldattılar, avuttular. Profesör unvanıyla çıkarak yalan yanlış şeyleri hamur yaptılar, çamur yaptılar, insanlara yutturdular. Bütün şahitler, belgeler o gün onlara öyle diyecekler. Dikkat edin de unutmayın, Allah'ın rahmetinden uzak olmak, yani Allah'ın laneti bu yaratılış gayesine aykırı hareket eden zalimlerin üzerinedir. Bunlar zalimdir. Bunlar yaratılış gayelerine uygun hareket etmemektedir. Yaratılış gayesi dışında yaşamaktadır bunlar. Dolayısıyla Allah'ın laneti bunlar üzerinedir. 19. ayet. اَلَّذ۪ينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. O yaratılış gayesine aykırı hareket edenler ki, o zalimler ki, insanları Allah yolundan alıkorlar ve o yolu eğri büğrü olarak göstermek isterler ve onlar ahiret hayatını da zaten tanımazlar. Pek çok kişi soruyor, hocam bunlar bu gerçeği bilmiyor mu da böyle söylüyorlar? Biliyor. Ya niye söylüyorlar? Pek çok paralar alıyor ya. Bir televizyon ekranındaki 45 dakikalık programda dolarlar alıyor. Bir sürü marklar alıyor. Bir sürü eurolar alıyor. Bu kadar para için de dinini tahrif etmeye, dinini bozmaya, Allah'a yalan isnadı yapmaya çalışıyor. Pek çok ayeti kerimede Rabbimiz derdi ya, وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي سَمَنًا قَلِيلًا. Benim ayetlerimi az bir bahaya satmayın. Yani yalan yanlış söyleyerek, Kur'an'da yoktur böyle şeyler diyerek bir sürü maaş almayın. Evet, kimileri dekan oluyor, talebesi okulu binası olmayan okula. Al sana şu kadar maaş, vazifen dini tahrif etmektir diyorlar, onu yapıyor o. Bir berikine, buyur sana şu vazifeyi verdik, şu kadar maaş, bu kadar ücret, bu kadar harcıra, bunları al, dini bozabilecek şekilde faaliyette bulun. Beyanatta bulun, gazetelere, radyolara, televizyonlara bir şeyler ver. Vazifem bunu yapmak. İşte bunların vazifesi bu. اَلَّذ۪ينَ يَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ İnsanları Allah yolundan saptırmaya çalışırlar. Evet. Bunlar insanları Allah yolundan alıkorlar ve وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا O yolda eğrilik büyürlük göstermeye çalışırlar. Kalkmış birileri diyor, gücü yeten tavuk kesecek, gücü yeten horoz kesecek, gücü yeten hindi kesecek, gücü yeten koyun, gücü yeten deve kuşu kesecek. Nereden çıktı bunlar? Kurban sadece sığırdan olur. Büyükbaş hayvanlardan olur, küçükbaş hayvanlardan da koyun ve keçi olur. Onun dışında hiçbir şeyden olmaz. Ama diyor ki mantık oyunlarıyla insanları aldatıyor, avutuyor. Dilersen gücün yeterse tavuk, horoz, hindi kesebilirsin. Koyuna gücün yeterse koyun, deveye, sığıra gücün yeterse sığır. Olmaz böyle bir şey. İslam'da yok bunun yeri yurdu. Ayetlerde yok, hadislerde yok. Nereden çıkardım? Ve yebhûneha ayveca. Evet. Allah'ın yolunu eğri olarak göstermeye çalışırlar. 1400 senedir dosdoğru olan yolu bugün eğritmeye çalışıyor adam. Koyun yerine deve, tavuk veya horoz veya hindi kestirmeye çalışıyor insanlar. Evet, buhum bil ahireti hum kafirun. Zaten ahiret hayatını tanımadıkları için, ahiret hayatını inkar ettikleri için bunlar böyle yapıyorlar. Eğer ahirette hesap ve kitabın olacağını bilselerdi, ona inanmış olsalardı, orada Allah'ın azabını bunlar bilselerdi, Allah'ın ayetlerini ve ahkamını bir maaşa, birkaç maaşa, birkaç yıllık maaşa değişmezlerdi. Ama değiştiler ve bu şekilde Allah'ı, peygamberi tanımaz hale geldiler, ahiret inançlarını sıfıra indirdiler. 20. ayet. Ulaike lem yekunu mu'cizina fil ardı ve ma kana lehum min dunillahi min evliya. Yudaafu lehumul azab ma kanu yastati'un es-sem'a ve ma kanu yubsirun. Böyleleri yeryüzünde yaptıkları yanlarına kalsa bile, saptırdıkları insanları saptırmış olsalar bile, Allah'ın ahiret hesabından yakalarını asla kurtaramayacaklardır. Bu dünyada maaş aldılar. Bu dünyada televizyon programları yaparak dini yalan ve yanlış göstermek suretiyle pek çok paralar aldılar. Belki umduklarına nail oldular ama وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَا Ahirette kendilerini kurtaracak para, mal, mülk, apartman, daire bulamayacaklar bunlar. Makam, mevki, koltuk bulamayacak bunlar. Tayin ve terfi bulamayacak bunlar. Evet, kendilerini Allah'ın azabına karşı koruyacak bir dost da bulamayacaklardır bunlar. Evet. مَا كَانُوا يَسْتَطِعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ Aslında onlar ne hakkın sesini işitmeye güç yetirebilmişlerdi, ne de gerçekleri görebilmişlerdi. Bu yüzden onlara azap kat kat artırılacaktır. Bunlar müsteşriktir. Bunlar oryantalisttir. Bunlar dini bilirim havasında insanlara yalancılığı ve sahtekarlığı aşılayan belamdır. Dolayısıyla bunların ahirette azabı kat kat artırılacaktır. Rabbimiz öyle buyuruyor. Yuzaaf lehumul azab. Kat kat artırılacak. Yani bu kafirlerden daha aşağıda yanacak. Niye? Münafıklık yaptı. Hem Müslümanım dedi, hem de gavurlara hizmet etti. Dini yalan ve yanlış göstermeye çalıştı. Böylelerinin azabı kat kat artırılacaktır. 21. ayet. Ulaike allazina hasiru enfusuhum ve dalla anhum ma kanu yefterun. İşte bunlar kendilerine yazık edenlerdir. Ve uydurdukları şeyler, yani putları ve ilahları ve ilahlık yakıştırdıkları şeyler de onlara bir fayda vermeden kaybolup gitmişlerdir. Kıyamet günü bunları tayin edenler de, bunlara destekçi çıkanlar da bunlara yardım edemeyecek, bunların arkasından gidemeyecek. Hepsi kayboldular. Herkes kendi başının çaresine bakacak. Herkes kendi kendisini orada idare etmeye çalışacak. Başka güç yok, başka yardımcı yok, başka dost yok, başka geçerli hiçbir şey yok. Senet yok, çek yok, mark yok, dolar yok. altın yok, gümüş yok. Kendini azaptan kurtarmak için milyarlar vermek isteyecek ama o gün onlar geçerliliğini yitirmişlerdir. Şahıslar da onları kurtaramayacak, mal varlıkları da onları kurtaramayacaktır o gün. La ceram ennehum fil ahireti humul ahserun. Şüphesiz ki ahirette de en fazla ziyana uğrayanlar onlar olacaktır. Evet. Bu dünyada bela içerisindeler, sıkıntı içerisindeler. Stres ve bunalımdalar. Acaba nereden bana bir sıkıntı gelecek, nereden beni bir tehdit gelecek diye telefonlarına bile korkarak bakar bunlar. Dünyadaki sıkıntıları bu. Yolda giderken ters bakan biri acaba bana bıçak mı saplayacak diye bakar. Acaba beni öldürecek mi diye bakar. Polisten medet bekler. Koruma polisi taşır yanında. Evine götürürken, dairesine gidip gelirken polis götürür getirir onu. Dolayısıyla bu dünyada zaten sıkıntı içerisinde ama öbür tarafta da en fazla ziyana uğrayacak olan bunlardır. Ulaikellezine hasiru enfusahum ve dalle anhum ma kanu yefteru. Evet, ahirette de en fazla ziyana uğrayacak olanlar onlardır. 23. ayet. İnnellezine amenu ve amilus salihati ve akhbetu ila rabbihim. Ulaike ashabul cennet hum fiha halidu. Hep gavurlardan mı bahsedecek Allah? Hep münafıklardan mı bahsedecek? Moralimiz bozuluyor. Okurken bile hayatımız kararıyor, gözümüz kararıyor. Evet, Allah mesani olan, ikilemli olan bu kitabı indirmiş. Cehennem suresi yapmamış. Cennet suresi de yapmamış. Değişik ayetler grubu içerisinde, değişik surelerde hem cennetten hem cehennemden bahsetmiş. Hem geceden hem gündüzden bahsetmiş. Hem aktan hem karadan bahsetmiş. İşte kafirler böyle cehennemi boylayacaklar. Dünyada da stres bunalım içerisindeler. Ahiretler de zaten berbat olacaktır dedikten sonra 23. ayet-i kerimede de müjdeler veriyor. Buna karşılık gerçekten iman eden, dürüst ve iyi davranışlar ortaya koyan ve Rablerine gönülden boyun eğen kimselere gelince işte onlar cennetlik olanlardır. Ve orada yerleşip sonsuza kadar kalacaklardır onlar. Ben Allah'tan gelen her şeyi kabul ediyorum. Peygamberi de kitabı da. Allah'ın ahkamına göre yaşamak istiyorum. Allah'ın şeriatını ve anayasasını kabul ediyorum. Hayatımı ona göre tanzim ediyorum diyenler. Cennetliklerdir ve orada ebedi kalacaklardır. 24. ayet. Meselul ferikayni kel a'ma vel asammi vel basir vel semiyya. Hel yesteviyani mesela. Efela tezekkerûn. Gerçekleri örtbas edenlerle, kafirlerle iman eden iki grubun durumu kör ve sağır ile işiten ve gören kimsenin durumu gibidir. Hiç bunlar eşit olur mu? Artık düşünüp ibret almaz mısınız? Birinin gözü kör, kulağı sağır. Et yığını, kemik yığınından başka bir şey değil. Öbür taraftaki gözü de görüyor, kulağı da duyuyor. Allah'tan geleni kabul ettim, tasdik ettim ve yaşayacağım diyor. Öbürü de et ve kemik yığını gibi hayvandan farkı yok. Yemeden içmeden başka bir iş yaptığı yok. Bu ikisi bir olur mu diyor Rabbimiz. Meselül ferikayn. Biri kafirdir, et ve kemik yığınından ibarettir. Gözleri görmez, kulakları duymazdır. Ama bir taraftaki de duyuyor, işitiyor ve Allah'ın istediğine göre yaşamaya çalışıyor. İkisi asla bir olur mu? Bir olmaz. Efela tezekkerun, hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? Hala doğruları öğrenip doğrudan yana olmayacak mısınız? 25. ayet. Ve lekad erselna Nuhan ila kavmihi inni lekum nezirun mubin. Rabbimiz tarih sayfaları içerisinde dikkatlerimizi gerilere çekiyor. İlk sayfalara çekiyor. Ve buyuruyor ki gerçek şu ki biz Nuh'u aynen bu Kur'an'daki mesajlara benzer mesajlarla kavmine peygamber olarak göndermiştik. Nuh da ülül azm peygamberlerden biridir. 950 sene peygamberlik yapmıştır. 950 senelik süre içerisinde Müslüman olup da gemiye binen insan sayısı 40-50 kişiyi geçmiyor. Ne kadar sabırlı peygamber. Ama sabrı taşmış onun da. 950 sene çektiği ızdıraptan, çileden dolayı ya Rabbi, doğanlar bile kafir, fasık, facir doğuyor. Ne yapacaksan yap bunlara diye bedduada bulunmuş, Rabbimiz de gemi yapmasını emir buyurmuş. Yap bir gemi, geminin içerisine Müslümanları al, hayvanlardan da erkekli dişli birer takım al, geriyenini bana bırak. Vahiy bu şekilde. Gemicilik enstitüsüne falan gitmemiş. Ama gemi yapmış. Bu sefer o günkü müşrikler, peygamberliği bıraktın gemiciliğe mi başladın? Karada gemi yüzmez demeye başlamışlar. Denizin kenarında yapılır. Hemen oraya su açılmak suretiyle denize açılır. Sen burada karada gemi yapıyorsun, hem de koskocaman bir gemi. Bu nasıl hareket edecek, suyu nereden bulacaksın demeye başlamışlar. Yine eğlenmeye başlamışlar. Ama o da kavmine her zaman her peygamberin söylediği şu sözü söylemiş. İnni leküm nezirun mübin. Ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Uyarıyorum sizi. Sizi cehennemle uyarıyorum. Azapla uyarıyorum. Allah'ın başınıza göndereceği bir felaketle uyarıyorum. Aklınızı başınıza alın, iman edin diye uyarıcılık görevini o anda bile sürdürmüş o gün Nuh Aleyhisselam. Ellâ te'abudû illallah. Evet, 26. ayette bu gerçek ortaya konuyor. Her peygamberin söylediği mesajdaki ilk sözü bu. Ellâ te'abudû illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Allah'tan başkasına kul köle olmayın. Allah'tan başkasından kanun koyuculuk beklemeyin. Allah'tır kanun koyucu. Allah'tır idare edici. Allah'tır saltanat sahibi, mülkün sahibi, idarenin sahibi, insanların sahibi. İnsanların kanun koyucusu da Allah'tır. Yeryüzündeki mahlukatın hepsinin nasıl yaşayacağını tespit eden esasları koyan da yine Allah'tır. Dolayısıyla siz Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Çünkü sizin için çok acıklı bir günün azabından korkuyorum. Ellâ te'abudû illallah, inni akhâfu aleyküm azâbe yevmin elîm. Başınıza çok büyük bir azap gelecek. Korkuyorum ben ondan. Gelin Müslüman olun, sözümü dinleyin. Benim yalanımı tutmadınız. Yalancılığıma dair elinizde belgeniz yok. Aranızdaki yaşadığım süre içerisinde sahtekarlığımı tespit etmiş değilsiniz. Ben peygamber olduğumu söylüyorum ve peygamberim. Sizi uyarıyorum, cehennem azabından gelin. Allah'tan başkasına kul köle olmayın. Allah'tan başkasından emir almayın. Allah'a kul olun ve onun yolunda olun. Ben sizi büyük bir günün azabından uyarıyorum dedi Nuh Aleyhisselam o gün. Ama 27. ayet, bakınız ne dediler. فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ اِلَّا بَشَرًا مِسْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِينَ هُمْ اَرَازِلُنَا بَادِيَ الرَّأِي وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ Her peygambere aynı lakırdıyı etmişler. Nuh Aleyhisselam'a da aynı sözleri söylemişler. Kavmin ileri gelenleri, gerçekleri örtbas etmekteki kafirleri, elebaşıları, askeri liderleri veya medya mensupları veya devleti idare eden kademe veya sözü geçen kimseler, hepsi birden demişler ki, biz seni ancak kendimiz gibi bir insan olarak görüyoruz. Sen de insansın canım, niye peygamberim diyorsun? Bizim gibi yiyip içiyorsun, çarşıda pazarda dolaşıyorsun. Biz senin peygamber olduğuna nasıl inanalım? Dolayısıyla seni ancak kendimiz gibi bir insan olarak görüyoruz. Ve bizim basit görüşlü ayak takımlarımızdan başkasının da sana uyduğunu görmüyoruz. Bir sürü fakir, fukara, rezil, pespaya adamlar sana inanıyor. Entel dediğimiz insanlardan size inanan yok. Askeri liderlerden size inanan yok. Devlet erkanından size inanan yok. Medya mensuplarına size inanan yok. Sana inananın hepsi garip takımı dediğimiz rezil insanlar, pespaya insanlar, parası, malı, mülkü, şerefi, şanı olmayan kimseler dediler. Nuh Aleyhisselam'a o gün ileri gelenler, sözü dinlenenler, medya mensupları, askeri ve siyasi derler. Ve ayrıca sonunda şunu da söylediler. وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَزُنُّكُمْ كَازِب۪يمْ Tersine senin yalancı olduğunu sanıyoruz. Bize olan üstünlüğünü de görmüyoruz. Bizden farklı tarafın yok, insansın ve ayrıca sen yalan söylüyorsun. Sen sahtekarsın diye peygamberin yalan söylediğini, peygamber olmadığını söylemeye kalkıştılar. 28. ayet. Kale. Nuh Aleyhisselam da buyurdu ki, şöyle söyledi, şöyle haykırdı. Ya kavmi eraeytum in kuntu ala beyyinetim min Rabbi ve atani rahmeten min indi fe ummiyet aleykum enulzimukumuha ve entum leha karihu. Ey kavmim dedi. Ne dersiniz eğer ben Rabbimden gelen gerçek ve açık bir delil üzereysem ve o kendi katından bana bir rahmet sunmuş da siz buna karşı kör kalmışsanız. Yani Allah beni peygamber olarak göndermiş de siz hala körlükte inat ediyorsanız. Şimdi siz ondan hoşlanmazken biz sizi Allah'ın rahmetine zorla mı sokacağız? Zorla olmaz bu iş. Mucize isterseniz gösteriyorum. Delil isterseniz var. Peygamber olduğuma dair yalancılığımı tespit etmiş değilsiniz. Sahtekarlığım sizin aranızda belli değil. Bugüne kadar 950 sene oldu aranızda yaşıyorum. Var mı bir kötülüğüm? Var mı bir dengesizliğim? Hayır. Öyleyse ben Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber iken siz de benim gönderildiğim peygambere ve mesaja göz yumuyor iseniz sizi zorla istemez iken zorla İslam'a sokacak durumumuz da yoktur dedi. O gün Nuh Aleyhisselam o günkü topluma ve toplumu ileri gelenlerine. Bugünkü dersimiz de burada bitmiş oldu. Yani bugün Hud suremizin 13. ayetiyle 28. ayet-i kerimesini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Hud suremizin 29. ayetinden konumuza devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.